أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسما سفارة اور 25 نمبر آیات. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه. تمام پیغمبران عقیدہ توحید باندھے متفق اور دے عقیدے خلاف یو حرف ہم چرتا پیغمبر نہ لے کرے یو پیغمبر ہم یعنی دا تمام پیغمبران پر اتفاق باندھے دا عقیدہ و چ اللہ یو بھی شریک نہ لے اور خپل خپل امت سے دے خبر تلقین ور کرے رے یہ دا اللہ نہ غیر دا بلکہ عبادت بنا کرے فعقلی و فطری دلائل و باندے ام دا اللہ وحدانیت ثابت تھی اور دا شرک رد ثابت تھی دقشان کی پا نقلی حیثیت بانے چی دا تمام پیغمبران ان نقل سے نا پا دین اجماع دا اتفاق دے چی اللہ یو دے عقلی فطری دلائل و باندھے اور نقلی دلائل و باندھے دا اللہ یوالے ثابت تھے. وما ارسلنا من قبلك من رسول مغنی را لے کے لیے مخصان من رسول حیثیو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر منگ با اغت وحی کولا ہر پیغمبر تبا وحی کولا دا دے خبری انہو لا الہ الا انا کہ بے شک نشت دے لائق دے عبادت الا انا بغیر زمانہ فعبدون نظما عبادت کوئے ہر پیغمبر تا اللہ دا وحی کرے دا چھوہ ہے کہ لا الہ الا نشتر لائق بے عبادت اللہ مگر شتر سوچتا اللہ اللہ یو اللہ شتا اللہ پخفل فرمائی اللہ انا مگر ز اللہ یما ز معبود یما فعبدون فزما عبادت کوئے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وای کافران اتخذ الرحمن ولدا اللہ نی ولد بچے نو بچی دا کمزورے علامہ دا سبحانہو پاکی دا اللہ لرد کمزورینا فا اللہ کمزوری نرازی دا عرب و بعد قبائل ابوی الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لریانی دی دا زویلر دا اللہ سر مناسب نری نو دا دغی بعد قبائل دا عربو رد اوشو نسوارا عیسیان اغیوی عیسی ابن اللہ عیسی علیہ السلام دا اللہ زیر دا غیرہ دل شو سبحانہو پاکی دا اللہ لرد زامنو زامنو نم اللہ پاک دے پا یہود فی اوڈال را اغوی عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زیوی دا غیرہ قدیرہ نموشن چی نا اللہ زیر نلد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا واي كافران شي الله بچيني وليدي زامن ولرياني دي سبحانه باكي دا الله لرا دا زامن ودلوننا بل عباد مكرمون بل كذا الله عزت من بنديان دي فرشتي عيسى عليه السلام عزیر علیہ السلام خدایان لری بل عبادن بل کتاب بندیان دی مکرمون عزت مندی کرامت والا دی لا یسبقونه بالقول دا اللہ نے خبر کلوانے کے دے نشی بی اجازتا خبر کول نشی وهم بے امره یعملون او پا حکم دا اللہ پاس باندے اغوی عمل کئی دا بزرگان کا فرشتی دی او کا عزیر علیہ السلام دی او کا عیسیٰ علیہ السلام دا کافران و تا دا اللہ بچی ہوئی دا دا اللہ معزز بندیان دی سرد دی تا دا اللہ پنیز دی اچھتے درجے والا دی مقرب دی و دا عدب و دا طاعت دا حال دی دا اللہ دا مرضان بغیر دا اللہ دا اجازت بغیر ایس خبر ہم نشی کولی هذا الله ده حكم ده بغير تكوني من شيء ما ده كامل بندگي سرا ده ده دي يخل نخرا كده الله ده اجازتنا بغير خبر ابن كي آخر خبر ما كي تكم وطا الله پاس حكم كره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فرشته ده الله دوریانی نری اوی خدا اللہ نے یریگی خطا عدد دی قول کے فعل کے سبقت میں شکولی دارنگ عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ مقید علیر عدد دا وجنا خبر میں شکولی کہ اللہ حکم نہیں کرے یہ سم نہیں شکولی نکولی شی نوی نشی پا قول کے سبقت نکولی وینا کے مخ کے دل نہ کول دے سو مطلب ادا ہے کہ اللہ دا طرف نہ ہوتا ارشاد نہیں شوے حکم نہیں شوے پخپل خبر کے دواندے کے دو ہمت ہم نہ کئی جرأت ہم نہ کئی جدا وہ پخپل اللہ تا خبر ہو سب مدہ اللہ نے اجازت بغواری اللہ بے اجازت کچھ اوکا خبرہ کہ اللہ وی اوکا ندیبہ دیا خبرہ کی بے اجازت نہیں شکولے دا یو ادب دے نو ہر قابل احترام بندہ چیوی دا اغد ادب خیال با ان ساتھ لکہ یو مجلس کی یو مشر یو بزرگ یو عالم ناس کی نو دا اغد خبر با انتظار کے اس بھی اجازت کی خبر کیا نو دا با بے ادبی نو مخ کی اجازت غورا رسو بیا خبر اوکا دارن خپل مور پلار داغوی پا مخ کی بی اجازت خبر مکاوا دا بی ادبی دا شاگوی دا توی او آیا خبر اوکا او آیا خپل مور پلار خپل استادان خپل مشایخ و بزرگان داغوی پا مخ کی عطب داری جدا اوی دا کلام انتظار کوا پا خپل وان خبر خلاف ادب نو فرشتے و پیغمبران دے ادب کے دیر مخیر جدا اللہ نے اجازت نہ بغیر خبر نہیں کیا لا یسبقونہ بالقول سبقت اور وانے والے نہیں شکولے پا خبر کے da Allah na wa hum bi amrihi ya'malun hadi fa amr da Allah ba ne fa hukm da Allah ba ne amal kai ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ta'alam li Allah ta'alum li ma bayna aydihim wa ma khalfahum sajde makhluq na makhira sajde makhluq na ulusri da Allah ilam tamam zahiri batini ahwal la warghalri da Allah da ilam na la cha zahir ya batin khabara bahar na da pata na da ka qawl li ka fi'l li ka harakat li ka sukun li da archa Allah ta malum li na da gama qarrab banjan padi haqiqat ba ni puigi ki da man arfa Allah ta malum li هذا الله ذا مرضى خلاف نسكار كي نسك فر كي نس حركات سكنات كي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله تعالى من ما أغسوا بين أيديهم إذا دي مخلوقنا الوهندي وما خلفهم سجن دي مخلوقنا الرسلي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى بي سفارش نشك ولي إلا لمن مجر أغشان فار ارتضى كألا تراجي لألا ذا مرضى معلوم أولنا بغير سفارش نكي فذا مؤمناننا ألا رزاني نذا مؤمنان ذا فار فالدنيا وفاخرتك استغفار وبخن غسل دا وظیفه جوړه کړه مؤمنانو لپاره بخنه غواړه تم مؤمن ځان لم غواړه او نور عام مؤمنان او مؤمنات نارینه او زنانه ټولو لپاره بخنه غواړه د دې اجازه شته ولا یشفعون الا لمن ارتضى دوی سفارش نشي کولی إلا لمن مجر أغتال فارع الطبات ألا ترازي وهم من خشيته أو دين ألا ديرنا مشفقون يريغي لألا دهيقت دوجنا يريغي مؤمنان يو قسم داسي جدير زوي بزرگان دي أو ده ألا ده حكم خلاف ورغي ألو كرن را دا ډېر مقرب بندیان دي او څه مؤمنان داسې چې هم د ګنا کارونه کوي هم د نیکۍ کارونه کوي عقیدې درست کوي نو دغه کم چې خالص د الله د رضا لپاره ټول کارونه کوي دوی خو اصل خدای بخلي خو چې دا څه د ګنا کار کوي او څه د نیکۍ کار کوي نو د دوی لپاره به سفارش کوي څوک به کوي هغه کس به یې ورته کوي چې هغه ټول د نیکۍ کارونه کوي لك پیغمبران پیغمبران نفس صحابه کرام تابعین سب تابعین رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین لأغویب سفارش لدی نور و لفارش خودقن اکان بزرگان دا اللہ دا حیبتنا و دا جلالنا مشفقون یرید نغویم بیا انتظار کن ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ومن يقل منهم اني اله من دونه اغصب كبيناوك الديب بزرگاننا إني إله جزم معبود يما من دونه خير دا اللانا فذلك نجزيه جهنم من دغ بندل من جزاور كو دا جهنم عزير عليه السلام عيسى عليه السلام يا فرشتي كدا خلق وتخدايان وي فرس کا کدوی چرتا دا سی خبرو کچیزا مخدایم نکتا دا اوچت درجی پیغمبران دی او که مقرب فرشتی دی نا اللہ وی خاطر نکن بفرض محال کچر دوی دا خبرو کلا معاذ اللہ مدى جهنم سزا دوی لپارن دا اوی خدا خبر نکی خود عام مخلوق تے اللہ آوری کہ دیدے کہ دا پیغمبر خاطر نکو من تسو کے کہ تبا لازان تا خدے ہوئے یا تبا بل تا خدے ہوئے زمانہ غیر او زلے بیا بزتا پیدن دے جهنم ودا عام مخلوق تا اورول ومن يقول منهم اني اله اغتشاتي وينا اوكلا منهم دا دي پیغمبراننا یا دا دي فرشتونا یا دا نور اولياء کرامنا اني اله جزا اله يما زمعبود يما من دونه بغير دا اللانا فكدا خبر ارشا اوكلا فذلك نجزيه جهنم نو پسیل و من سزا ورکو دا جہنم دغی کفلا کچا جان تا خودے ہوئی نو من بولا جزا سزا ورکو دا جہنم کذالک نجز الظالمین ام دارنگ من سزا ورکو ظالمانو تا شرک ظلم نی او ظالم تا اللہ وی سزا ورکو أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا رتق أو فتق هذا عربية دواء لفظ نبي هذا رتق معنى بنديدل او دا فتق مانا کلاویدن مجموعات والا لفظنا رتق فتق دا یوکار انتظام کول او دا غی پورا اختیار پا مانا بانی راجی نو دا ازمک و اسمان دا دا یوبل سر گڑ وڈو خلط ملتو پا یوبل کی خیبو یو بل سر ملو نو پا ابتدا دا پیدائش کہ اللہ جی دا نیش دا تیرون را اوصل او دا یو بل نے جدا جدا کر اسمان جدا شو زمک جدا شو دا دا یو زیوالی پا یو بل کی دا ننوطلو گڑے دلو مانا شلا دین پس دا زمک خلق بنوا شنکیل نظر خلی را دا اسمان خلی بنوا او بس نرا تویرے نو اللہ پاک دا انسان دا فیدے دا پارا دا اسمان خلی کلو کرنو باران تیو شو دا زمک خلی کلو کرنو آگے او براق تیو شن بوٹی تیزر خلی شو نو زمک اسمان کلو شو او دا انسان دا ضروریات و پیداوار پا کی پیدا شو خوشو از مکم مساندار آنا او پا جذب کی او چه تخم ورواتی زرغونتی وشی او اسمان میں اوبرا شی نا پا دا از مکم نهرونا چینی کویان دا اوبون را شورو شی او پا دا بیا شنکین پیدا شی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت نقل لی کہ وہ سرے دل را گئے اور دی آیات بارکی سے تپو سکو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و سوئے وہ یہ دکھا مخامق شیخ کے ناس لے گلے ورشا مخامق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے گلے ورشا اور وہ دنے جواب کو آلو کی دیدہ سوئے جیوہ شماتم علو آیا ناغا سائل لال اور رتق اور فتق زمانے کا پوچھے ہوگا پھر انہیں سے مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوضہ فرمائیں اول اسمان بندو باران سے نروری گا زمک بندو شنکے پچے نظر ہونے دے نو اللہ دا انسان دا آباد اول ارادہ سے اکلا دا اسمان نے باران لاورو اور دا زمکی نمر شنو ما اختیار شنو ویدی سری کی دا تفصیل معلوم کن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تراری شوا دیو اتوکو وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ اس ما تثابت شو کہ واقعی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دل اللہ دا قرآن علم ورکر لی دا تفسیر ہے دے تک تفسیر ہے دا اسمان نا اوبر آلے او دزمکی نا پی شنکے در خون شلے دا ازادے دل دا اسمان او دزمکی اولم یر الذین کفرو آیا دوی کتلی نری اگے خلقو کتلی نری کفرو چی کفرے کڑی رے اولم یر الذین رؤیت مانا لی دل دیدے کے مانا معلوم دل تاست معلوم نرا اولم یر الذین لفظ رؤیت تمانا دا علم بی لکا چی پقبل سرگی لی دلی بی کم شی چی پقبل سرگ اوی نی اگر نبیا استدلال عقلی کولی شی اولم یر الذین آیت دی علم نلری الذین اغا خلق کفرو چی کفرے کرنی کافران علم نلری دیدی دلی نلری ان السماوات والارض بيشك اسماننا اوزما كانتا رتقا ذاتوالا بندو ففتقناهما فاسمان دوالا كلوكل اسمان كلوشو بترات بيشوي اوزما كلوشو بوتي تروتا وجعلنا من الماء كل شيء حي من سيدا كرير من الماء ذوبون كل شيء حي هر يوشي جنبي افلا يؤمنون هذه الحق افلا يؤمنون هذه ايمان ضروري هذه يقين نكاي كذا سويني فنظر تخاري ذا طول بالواسطه يا بلا واسطه ده ابو نجول شيري ابو ربي اصل ما لا هكذا سي مخلوق ثابت شي تداري په پیدائش کې د ابو دخل نشته ابد مستثنى او بیا بوئے چھے اکثر میرا حکم دا کلی کلی تقریبا ہر یوشی کے اوبا استعمال شیو کدا کانے لینو پدکن اوبا استعمال شیو کونے بوٹی لی نپاگے کن اوبا دی او کہ انسان دو کدا نور حیوانات تی کدی پا قیدائش کیون دا اوبا استعمال شتا دیدے کے مطلب دار ہے کہ دا ہر جاندار پا پیدائش کی دا ابو دخل خام خاشتا او جاندار یواز انسان یا زناور نبی بلکہ نباتات او جمادات ہم پکی دی نباتات دا بودی جمادات کانی لگے وغیرہ پدے جمادات کی مروح شتا کانے کی در تخکاری اوچ کرستانے دکم حیات پتشتا دا کانے جندے دے او پا دغی جنبانے دے دا اللہ ذکر دے دا کانے دی اللہ یادے سورة بقرہ کی اللہ فرمائی در ایک قسم کانی بعد کانے دا سے صداقین اللہ کی غنبے اوبرا تیشی بعض دازی تلاغی نا غفی چینی روانی شی او بعض کانی دازی تلاغی که او با بالکل نوی اگر اللہ دا یاری اثر اور قلو ذرہ ذرہ شی دے کانی که حیات تے دے که شعور بے دے اللہ تی جنی دا اللہ دا یاری گی ذکر کتر اور دا پا دے تولو چی دنو کے نبی پا پیدائش کے نبی پا ایجاد کے نبی پا ترقے کے دا ابو دا خرشتا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل پہ غمہ علیہ السلام تعالیٰ کوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جستا ملاقات کوم دا غره نه با با شوف کرګی نه یخیش او بیا وې ماتا دا هر یو شی له پیدایش باره کې خبر راکا ری پیغمبر علیه السلام او تو فرمایل چې هر چیز دا اوبو نه پیدا کړی شوی هر چیز دا اوبو نه پیدا کړی شوی او دینه پس ورته وی ابو هریره ابو هریره سوال بل کوي چې داسې عمل را ته وښایه چې ته په جنت ته داخل شوې پیغمبر علیه السلام ورته چې ووا افش السلام و اطعم الطعام دا سلام عام کا که څوک پیژنه او که نه پیژنه سلام ورته کوه و اطعم الطعام طعام ورکوه وصل الارحام رشته داري برقرار ساته وقم بالليل والناس نیام او د شپې ودرېږه چې خلک ودینو ته عبادت وکړه نو ثم ادخل الجنه بسلام بیا په سلامتیا جنت ته داخل شه وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ مَنْ تَيْرَا كُرِيُّ مَنْ جُوْكْرِ مِنَ الْمَاءِ وَبُونَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ هَيُّ شَيْءٍ جَمْبِ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ آيَدِي إِيمَانٍ نَرَوْرِي آيَدِي يَقِينٍ نَكَيْ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ پیدا کری دی من فی الارد پزمہ کے کہ رواسی ادران ادران غرونا ادران بوجونا غرونا انتا مید بہم چی پدوی بہن لازمہ کونو خوزی گی اللہ چیز مکا جوڑا کرلا اسمان جوڑ کر ندازمہ کا خوزی دلا اور دا سے خوزی دا در وقت کہ انسان وولنا اور کہ انسان موجود میں پدیز مکا غرا جرم شدیر ہوئی یہ سڑے والاڑی اور عظمہ کلا سے گڑ وڑ حرکت شروع کی نجا بندہ درد ہو گری را پروی دا دا سے خود دیدہ کہ والاڑ سڑے ہیں نشو پرے ہو رہے اب اپنے خامقا درد ہو رہا جبکے ہوئے بلی نو اللہ پا دے باندے غرن پیدا کر سے پہ لکر میخون ور تک وحل دی فرشتو دا غرو نولی دے لیو دا جزمہ کیا مخیلی حرکتم وقت معلوم و سقلا رکھا وی اللہ دا غریر مضبوط طاقت والا شیطا پیدا کتی فا جزمہ کیا جزمہ تکوال دا تو لزمہ کی ادرولا حرکتی والا بلتا دا غریر مضبوط قوت والا دی دے نزیاد قوت والا بلشتا وی الاو اس پنا لگے غرم وی قوت والا با لکه چې دا کان هر څومره مضبوط شي خو په دې اوسپنه باندې چې ووهې نو مات شي بیا یې د اوسپنې نه زیات قوت والی بل شی مضبوط شته ویل او اور دی چې دا اوسپنه هر څومره مضبوطه اور کښې واچوې نرمه به شي ویل د اور نه زیات قوت والا دی اوبه دي چې اوبه په دې اور ور واچوې به شي د اوبو نه زیات قوت والا وی هوا ده ویل د هوا نه زیات قوت والا ویدا مسلمان دخیل از صدقتی فصلاتی خبر میشه فده انقلاب راجی نخورونا اللہ پیدا و جعلنا فی الارض رواسیا من پیدا کریدی پده از مکہ کی رواسیا درانا درانا بوجنا غرونا ان تمید بهم اللہ تمید بهم چی داز مکہ فبیو نقو دیگی و جعلنا فیها فجاجا سبلا من پیدا کری پا دیزم ککی فجاج انسو بلات کلو کلو لاری پا دیزم ککی لاری دی کلو کلو طول دنیا تا ہر طرف تا تیزے تو لاری پا کی اللہ دیو رکلی لعلہم یحتدون شاید چی دوی ہدایت بیا مونی وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا من جوڑ کرے لئے اسمان یو مضبوط چت دا اسمان دا دیر زمانے نا یو گنبد شکل لے یو چتے رنگ روغن مرمت نغواری سنے و تنخکاری حتا یو مضبوط چت اللہ جوڑ کرے گئے اور دا شیطانان نے محفوظ کرے شیطانان برا اتلی لیشی وجعلنا السماء من جوڑ کرے دے اسمان سقفا محفوظا مضبوط چت وهم عن آیاتها معرضون او دی دا نشاناتنا معرضون اعراض کی دا اوچت مضبوط چت تے دیکھ دا اللہ دا قدرت نشانات تھی نو دغه دا اللہ دا قدرت نشانات دا خلق تینا مخ اڑی وهم عن آیاتها معرضون او دا کافران دا اسمانی نشاناتنا معرضون اعراض کی وهو الذي خلق الليل والنهار دا اللہ غزات تھی خلق الليل والنهار کہ پیدا کرے رشپ اورز والشمس والقمر او انور اس کو میں پیدا کرے کلن فی فلکی یسبحون ہر یو پخفل فلک کے پخفل مدار کے یسبحون لامبو زن لے لامبو وحی یو وزن والا شے پیو تار بانے اترے اور دا تار پل سر پخپل دو گت کی انی سے اور حرکت ور کے توے کے ندق وزن والا شیبہ پڑے فضا کے پڑے ہوا کے تاوی گی گول دے رکے سمرت استاد لاسنا تر دغ وزن دار شی پور تار دے دا نصف اتر دے اور پدے کے یو تیرا بندے جوڑ چھوڑا شے پارے والے روان دے او زدق وزندار سی چرا کم نارا نو دقیتا مدار وی دقیتا فلک وی چرا پچکر وی نو دا فلک دے دا مدار دے نو پدے اسمان کی اللہ زمکا او نور او دا پاد سیارے اللہ پدے کی روانی کلی او ہر یو پخفل مدار او پخفل فلک کی روانی فمنز کے سرکاوت نشتا سرزمک اللہ ملت اختیت پورت رو گرف گلوب بپسی کی گی دا سے روانی لکا پسین کی چی پشتے روان را یا یو لامبو ظل پسین لامبو وی نو منز کے رکاوت نشتا نو دا ہر یو سیارا یا زمکا یا دا نور یا دا نور سیارے پخپل پلک کی دا سے بی رکاوت روانی کے لکا پسین کے لامبو ظل روان يسبحون لامبو وهو الذي خلق الليل والنهار هذا الله غزات تي جي پیدا کرے لشفا اورز والشمس والقمر اور نور اس کو میں پیدا کرے دا اسمانی نشانات تي عن آیاتها آگے کے شمس و قمر ہم لے کل فی فلکی یسبحون ہر یو پخپل فلک کے پخپل مدار کے لامبو وی یعنی حرکت کی گردی سبحان ربک رب العزت عما یشركون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز اللہ.